7 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De Haagse politie zoekt 8 verdachten voor mogelijke betrokkenheid bij een fatale mishandeling afgelopen weekend. In de nacht van zaterdag op zondag werd de man van 23 door een groep mannen zwaar mishandeld in een uitgaansgebied op het plein in Den Haag. Het slachtoffer overleed gisteren in een ziekenhuis aan zijn verwondingen. De politie van Den Haag probeert te achterhalen wat er is gebeurd en zoekt getuigen en beelden van het incident. De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris heeft voor het eerst gesproken in het openbaar sinds president Biden zich gisteren terugtrok voor een tweede termijn. Ze sprak topsporters toe bij een ontvangst op het Witte Huis. Maar Harris begon haar toespraak met lovende woorden voor de president. Ze noemde de prestaties van Biden in de afgelopen jaren ongeëvenaard. Volgens Harris heeft hij als president in 1 termijn meer bereikt dan andere presidenten in 2. Intussen heeft ook Gretchen Whitmer, de democratische gouverneur van Michigan, laten weten dat ze Harris steunt. Whitmer werd eerder zelf genoemd als mogelijke presidentskandidaat. De Amerikaans-Russische journalist Alsu Kurmasheva heeft in Rusland 6 jaar celstraf gekregen voor het verspreiden van desinformatie. Kritiek op het regime wordt in Rusland zwaar bestraft. Kurmasheva's werkgever Radio Free Europe spreekt van een schijnproces. De Britse tak van vloerengigant Carpetright is door een concurrent opgekocht. Het bedrijf zat tegen een faillissement aan en door de verkoop is dat nu voorkomen. In Nederland heeft Carpetright meer dan 80 winkels. Wat de gevolgen zijn voor de Nederlandse tak is niet bekend. Het weer, vrij veel wolken afgewisseld door wat opklaringen. Vooral in het noorden en westen kan een enkele bui vallen. Morgen is het eerst nog droog met af en toe een bui, maar later op de dag zijn er veel buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten en veel regen in korte tijd. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Door de afsluiting van de A10 Noord is het nog altijd erg druk op de A10 Zuid en West. Tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt Koenplein nog steeds 17 kilometer file. De vertraging is ruim een half uur. En daardoor ook file op de A9 Diemen-Alkmaar. Tussen knooppunt Diemen en Aalsmeer 13 kilometer file en een kwartier vertraging. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. We weten meer van de maan dan van onze oceanen. Astronauten van de diepzee ontdekken nog regelmatig nieuwe soorten. Maar welke invloed heeft de opwarmende zee op deze dieren? I'm concerned that it's changing very rapidly. Focus. Vanavond om 9:50 bij de NTR op NPO 2. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Welkom bij de heerlijke stoelenzomer van Prominent. Kom naar de winkel en ontdek alle kortingen op onze bekende sta-opstoelen, relaxstoelen en fauteuils. Nu tot maar liefst €525 inruilkorting. Tot snel bij de stoelenzomer van Prominent. Ontdek met Holland-Amerika-lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? NPO Radio 1. NTR. Onze gast is een fotograaf met een heel eigen handtekening. Haar beelden zijn rauw, intiem, elegant en met diepgang. Ter ere van de 40ste editie van het Rotterdamse Zomercarnaval, nu te zien in de Kunsthal. Hier is Ashley Rutgers. Uw presentator is Andrew Makkinga. Welkom, welkom, welkom Ashley. Leuk dat je er bent. Soendas die zei het al, een fotograaf met een eigen handtekening. Maar je bent niet alleen fotograaf, je bent ook filmmaker. Je maakte bijvoorbeeld een prachtige registratie van de opkomende, maar binnenkort superster wordende Latanya Alberto, die ook al op North Sea Jazz heeft gestaan. En momenteel is er dus werk van jou te zien in de Kunsthal in Rotterdam over 40 jaar zomercarnaval. Want, dames en heren, luisteraars van NPO Radio 1, aanstaande, wat is het? Zaterdag is het, ja, zomaar. Aanstaande zaterdag is het, ik wou het goed hebben. Aanstaande zaterdag is het zomercarnaval in Rotterdam. En daar doet de NOS ook verslag van. 6:15 op NPO 2. Nou, ik struikel even over een paar woorden, maar jij zit er nog, gelukkig. Hoe voelt het om bij te hebben gedragen aan een expositie die de geschiedenis van het zomercarnaval uitlicht? Een carnaval dat inmiddels door UNESCO is bestempeld als immaterieel erfgoed. Ja. Ja, heel bijzonder. Ja, ten eerste echt super bedankt dat ik hier mag zijn. Hou op. Dus echt tof. En hoe voelt dat? Ja, het voelt echt als een hele bijzondere rol eigenlijk. Het is wat je zegt, het is cultureel erfgoed nu. Mm. En om dat vast te mogen leggen en daaraan te mogen bijdragen is gewoon heel bijzonder. En vooral om die mensen vooral space te kunnen geven en ook te laten zien dat het ook hoort in een kunstinstituut zoals de Kunsthal. Ja, want het is het wel. Hè. Ik moet zeggen, ik liep daar dit weekend naartoe. Toen dacht ik ook wel even, is een momentje eigenlijk. Wel, hè? Hal 3. Ja. Ja, dan moet je door die andere hallen heen. Klopt. En daar hangen dan ook allemaal van ingewikkelde foto's. En ik zag een balletdanseres tussen twee olifanten staan. Ja. Vast iemand die heel goed is. Maar mijn hart klopte sneller hoe dichter ik bij hal 3 kwam. En daar zag ik jouw video-installatie. En wat mij raakte daar was het verhaal van Anilda da Cruz Fortes. Een voormalig zomercarnaval queen uit 1988. Die spreekt over het moment van haar kroning. Zullen we even luisteren? Ja, let's do it. Het moment dus dat ik bekroond werd, toen ontplofte Engels. Laat me het zo zeggen. Het was echt niet normaal. Wel heel superleuk. Want ik ben gewoon echt, want het werd in Engels, het gebouw Engels gehouden. En ik ben gewoon echt gedragen door alles en iedereen. Door heel de stad heen en juichen. En ja, dat was echt wel een ervaring. Het was echt heel super. Iedereen was heel trots. En ja, ik zelf natuurlijk ook. Ik kan me herinneren dat op een gegeven moment aan het eind dat ik iemand hoorde zeggen van je moet wel blijven zwaaien en lachen. En ik had echt zoiets van ik ben moe. Weet je hoe lang ik al aan het lachen en zwaaien ben? Iedereen schreeuwde ook naar me en oh, de koningin, hallo koningin. En ik dacht echt van... Ik weet niet, ik vond het zo'n mooi moment. Weet je, laat me het zo zeggen, dat hele Rotterdamse. Ja. Maar ook die kroning, dus dat je ook wel stilstaat en denkt, dat is buiten de burgemeester die op het bordes van het gemeentehuis misschien staat als Feyenoord kampioen. Is het een moment? Hoe was het voor jou om haar te spreken? Ja, het was zo'n bijzonder gesprek met haar, want zij was de queen van 88. Dus zij was 17, als ik het goed heb. En zij deed mee door haar moeder. En haar moeder die komt van Cabo Verde ook en... die wilde dus heel graag dat ze mee zou doen. En ze had zelf eigenlijk dacht ze van, wel lachen. Maar het was zo'n bijzonder moment. Dus het was een heel leuk gesprek om dat met haar te hebben. Omdat ze er nu best wel op terugkeek van, ik heb dat echt toen gedaan. En ze is daar nu wel trots op. Maar ook iets heel abstracts is het natuurlijk ook ergens. Om dan toch Rotterdams royalty te zijn eigenlijk. Voor een jaartje. En het was een heel bijzonder gesprek. Want nu is ze... toch een stukje ouder. Niet dat je dat ziet, maar... Nee, let's be very clear. Ze zat er als een koningin. Maar wat gaat er dan in je hoofd om? Want dan ben je eigenlijk ook interviewer. Je hebt er dan zo voor je zitten. Wat gaat er in je hoofd om? Ja, ik vind het altijd zo leuk om juist... dat zijn gewoon mensen met een verhaal. En ik hoef verder eigenlijk dat... Ik hoef daar niet iets voor in te vullen. Ik hoef niet iets voor haar te bedenken. Ik hoef haar alleen maar de juiste vragen te stellen en haar gewoon ruimte te geven. Mm. Ja, alles is ook oké. Ze zei ook zelf dan, want ze keek er ook op terug van, dat is zo lang geleden en tegenwoordig is alles anders. En ze had zelf ook wel een beetje een bitterzoete nasmaak naar hoe carnaval natuurlijk, of hoe de tijden zijn veranderd, laat het zo zeggen. Proefde je dat in? Ze was daar best wel hard in, wel op een goede manier hoor. Maar ze zei, vroeger was natuurlijk alles, ze hadden geen regels, alles was oké. En tegenwoordig hebben we zoveel meer dingen waar we rekening mee moeten houden. En de tijden zijn gewoon anders. En er komen veel meer regels bij kijken en wetgeving. En gewoon heel veel regels. Ze kwam wel met wat lessen uit het verleden. Ja, ze kwam best wel van, vroeger was het gewoon heel erg leuk. En dat was juist wel heel erg, wat je zegt, ook heel erg Rotterdams. En verfrissend ook. En ze zei, zeg ik het wel goed? En doe ik het wel goed zo? En ik dacht, dat mag er gewoon allemaal wezen. Dus... om dan de ruimte te geven aan iemand die gewoon dat alles gewoon haar verhaal kan doen. Dat vind ik heel leuk. Dat is ook mooi in die tentoonstelling. En volgens mij ook in je werk. Je hebt veel mensen voor de lens. Of je ze nou sprekend opvoedt of niet. die dan te zaakjes gewone mensen zijn. Hè? Is dat dan ingewikkelder om een verhaal uit te krijgen dan de gladde praters die de mediatraining hebben gehad? Nou, ik vind het ergens wel leuker misschien. Nou, leuker is ook weer stom te zeggen, maar wat je zegt, als iets ingestudeerd is, of als ik bijvoorbeeld echt vragen, net zoals dit gesprek, als je zegt van, nou, vraag 1, wie ben je? Zo gewoon, dan wordt het heel erg staccato. Ja. En ik denk dat wat mooi is aan mijn vak, is dat het gewoon allemaal mag. Dus er zijn geen regels ook in die we hadden ook geen regels in die tentoonstelling. We hadden ook niet per se een soort van format gekregen wat we moesten doen voor de kunsthal eigenlijk. Ja. Dat is juist leuk. Ik heb nog wel een paar vragen over die tentoonstelling. Maar ik ben ook wel benieuwd naar je eerste herinneringen van het zomercarnaval. Want full disclosure, ik ben uit Groningen naar Amsterdam gegaan. En nu al 7 jaar Rotterdammer. Jij via Arnhem en nu 10 jaar Rotterdammer. Of, klopt, 10 jaar. Dus dan heb je herinneringen aan het zomercarnaval. Zeker. Wat zijn die eerste herinneringen? Zeker, ja. Nou, ik kom dus uit Arnhem. En no disrespect naar Arnhem. Ik hou van Arnhem. Maar ja, Rotterdam is wel even wat anders. Rotterdam is natuurlijk gewoon super multicultureel. Zoveel culturen leven daar. En het is heel, het is helemaal, het is gewoon één grote mix. Zeg maar, overal waar je loopt, woont iedereen. Ik weet niet of dat duidelijk is, maar ja, een soort van smeltkroes. Ja. Arnhem is wat minder daarin. Dus met zomercarnaval komt natuurlijk alles samen en alle culturen krijgen een podium. En wat mooi is aan zomercarnaval in Rotterdam is dat het zoveel culturen zijn. Maar jouw eerste herinnering, weet je dat nog? Nam een vriendin je mee? Of het kan ook zijn dat je het niet meer weet, maar ik weet het eerlijk gezegd ik niet weet meer. Ik weet het misschien ook niet meer. Ik weet nog wel echt dat ik zeg maar ieder jaar op een gegeven moment ging. Ja. Ik denk dat ik de eerste keer een beetje eigenlijk per ongeluk zag. Ja. En ik dacht, wat is dit dan? Weet je wel, wat is dit voor iets leuks en moois. En ja, ik ben zelf dan ook, mijn moeder Surinaams. Dus ja, ik zag allemaal Surinaamse ook. En ik denk dat het kan in de stad. Vanaf dien vaker geweest. Ja, vanaf dien ieder jaar eigenlijk. Lekker eten. Luistert naar Kunststof. Elke maandag tot en met donderdag zijn we te horen van 7 tot 8 hier op NPO Radio 1. En altijd terug te luisteren via de podcastkanalen. Bij mij te gast fotograaf en regisseur Ashley Rutjes. Meestal staat ze achter de camera en zet ze andere mensen in de spotlights. Vanavond zit ze hier tegenover me, zelf tenminste. Die tentoonstelling waar we het over hadden is de tentoonstelling 40 jaar zomercarnaval in de Kunsthal in Rotterdam. En die viert het 40-jarige jubileum van de grootste en meest kleurrijke, een van de grootste, maar laten we gewoon zeggen de grootste en kleurrijkste viering van Nederland. Elk jaar trekken ruim 2500 dansers en 25 carnavalsgroepen door het centrum van Rotterdam tijdens de straatparade, waarbij ook de gekozen Queen en sinds 2022 en King worden gepresenteerd. De tentoonstelling neemt bezoekers mee door de geschiedenis van dit culturele evenement met behulp van foto's, video's, muziek, posters en hele mooie carnavalskostuums. Jij hebt met Robert Doelwijd een multi-channel video-installatie gemaakt, genaamd Hittegolf. Wat is het idee daarachter? In eerste instantie werd Robert Doelwijd junior gevraagd om eigenlijk dus iets te maken. Het was niet per se duidelijk wat ze wilden. Ze wilden eigenlijk gewoon interviews, dus met mensen vanuit die tijd of carnavallers, zomercarnavallers. En wij gingen samen eigenlijk zitten. Hij kwam gelijk naar mij toe van, het voelt niet helemaal als mijn verhaal, zei hij. En ik als import Rotterdammer, inmiddels misschien wel Rotterdammer, wil ik zeggen, had daar misschien wat meer over te zeggen, zei hij. Dat is up for debate. Maar wij gingen daar samen toen voor zitten. En toen kwam eigenlijk heel snel het idee voor mij van, oké, we hebben dit archiefbeeld. We hebben heel veel archiefbeelden vanaf 84 tot nu. We hebben deze interessante mensen. En we hebben eigenlijk het heden natuurlijk. En hoe gaan we dat nou met z'n drieën soort van verweven in één mooie installatie? En daar kwam eigenlijk het idee om meerdere schermen te hebben die dus constant die intersectie laten zien van die verschillende tijdgeesten. Ja, dat is heel mooi gedaan. Was het ingewikkeld? Want je kijkt naar een scherm en je ziet eigenlijk drie dingen tegelijk gebeuren. Mega, ja, echt mega dank naar Robert Doelwijd Jr. ook echt. We hebben het echt met z'n tweeën gedaan. Het was ook een beetje een organisch proces. We hadden die archiefbeelden als allereerst. Daar hebben we helemaal doorheen gespit. Ik kan voorstellen dat het best wel wat uren zijn waar we doorheen hebben moeten spitten. En daarna hebben we die interviews gedaan. En daarna zijn we eigenlijk de geanceneerde beelden gaan maken. Dus het was eigenlijk een reactie op alles. Van archief hadden we een reactie naar de interview. En van interview hadden we reactie in de geanceneerde beelden. Dus dat was wel een best wel lastig proces. En om dan dus vijf schermen te hebben die constant samen met elkaar moeten relateren. Ja, dat doe je niet zomaar. En met een best wel korte tijd moeten maken. Dus het was wel een uitdaging. Ja. Ik wil nog los van die adem. Wat ben je toch allemaal tegengekomen bij dat graven? Ik heb zeker die oude beelden, die zien we nergens terug. Ja, ook die zijn iconisch. Op ja, het is heel leuk. Wat heb je gezien? Nou, wat vooral leuk is aan die tijd is dat op dat moment was er nog helemaal niet echt het idee dat wij nog zo modern zouden gaan. En dat alles nog zoveel cleaner zou worden. Op dat moment was het gewoon leuk vastleggen. Dus alle beelden die we toen hebben gezien zijn gewoon VHS-beelden. En die beelden zijn uit welk jaar? Dus ongeveer de 88? Ja, daar hebben we echt heel veel van. Dus sommige hadden ook wel wat gaten van dingen die we dan aangeleverd kregen. Maar we hebben veel van 88 en 96, als ik het goed heb. Nou, dat is het jaar dat ik ben geboren. Dus het is zo grappig om dat ook te zien. Want je hebt een bepaalde nostalgie naar een tijd waarin ik eigenlijk helemaal niet eens leefde. Ja, een 90s baby. Ja, ik ben een 90s baby. Dus het was heel erg leuk om daar doorheen te gaan. En het was nog heel erg organisch. Er was nog helemaal geen intentie met de beelden. Het was gewoon leuk. Het was gewoon zomercarnaval. Het was gewoon op de parade. Er was helemaal niet een intentie achter. Nu wel natuurlijk. Ik ga daar geen commentaar over geven. Ik ga het gewoon doorgeven. Want weet je, ik wil eerst eventjes naar een fragment. Okay. En een fragment horen we ook de volgende gast die we gaan spreken aan de telefoon. Luister even mee. Ja, het is echt een lifestyle. Ook voor de groepen is het een lifestyle. Want het maken van een kostuum doe je ook niet overnight. Daar ben je maanden mee bezig. En waarom een lifestyle ook? Omdat de deelnemers heel vaak ook meehelpen om die kostuums te maken. Eerst krijg ik natuurlijk het thema te horen van de groep. En als ik het thema eenmaal heb, dan gaan mijn hersenen aan het werk. Ik maak vaak een tekening. En dan ga ik naar mijn carnavalmami, Nea Costa. Zij maakt veel van mijn kostuums. En dan laat ik haar zien, ja, dit wil ik. Of dan gaan we samen zitten. En dan tekent zij opnieuw iets. En ik weet met haar, ik kan haar altijd vertrouwen. Ik kan mijn ogen dicht doen en zeggen, maak maar iets voor me. En inmiddels weet ze al waarvan ik hou. Prachtig. Je hoorde Fabrizio Mossel, deelnemer en oud-voorzitter van de Stichting Zomercarnaval. Deelnemer van het carnaval. En aan de telefoon heb ik oud-voorzitter van Stichting Zomercarnaval Nederland, Karel Willems. Goedenavond, meneer Willems. Goedenavond. U noemt het een lifestyle, is het zo? Ja, het is een lifestyle voor inderdaad een heleboel mensen. Die deelnemen aan de straatparade. Hun werken er naartoe. En dat is niet alleen bij ons natuurlijk in Nederland, maar in verschillende plekken op de wereld is dat zo. Heel vaak sparen de mensen heel lang ervoor om in elk geval een kostuum te kunnen kopen of maken. En ze leven gewoon naar de carnavalsdatum toe. Ja. En dit zomercarnaval dat begon oorspronkelijk als Antilliaans carnaval in Utrecht in 1982. En na 2 jaar vond het zomercarnaval zijn thuis in Rotterdam. Toen u begon met het carnaval, zeiden velen dat carnaval in de zomer niet bestaat. Ik ben wel benieuwd hoe hard u met anderen heeft moeten werken om dit tot een succes te maken. Nou, het heeft, als ik het zo mag zeggen, bloed, zweet en tranen. Zeg het maar eerlijk hoor. Ja. Ja, het is echt bloed, zweet en tranen. Want inderdaad, je werd bijna voor gek uitgemaakt. Dat je met carnaval in de zomer ging. En het was wel een bittere noodzaak. Omdat de manier van kostuums maken niet passen in de februari maand. Met de temperaturen die in elk geval toen de tijd bestonden. In 1984 was het in de februari maand iets kouder dan nu. Dat heeft ons bewogen om het in de zomer te gaan doen. Een beetje analoog ook aan in Engeland eigenlijk, want daar hadden ze dezelfde probleem in Londen. En wat was het verder lastig om dit een succes te maken buiten de weersomstandigheden? Nou, het was sowieso vanuit origine Antilliaanse carnavalsfeest. Dat werd er eigenlijk een beetje tegen in de zin van, je beperkt jezelf tot een bepaalde doelgroep. En andere mensen, die willen ook meedoen. Dat is één. Het tweede is dat, omdat je dan alleen over Antillianen hebt, dat de sponsoring ook gelimiteerd werd daardoor. En zo verschillende factoren die het bemoeilijken om verder te groeien. Maar u bent doorgegaan en u heeft dat in de installatie ook gezegd, niet alleen met vele anderen. Wat mij enorm raakte was dat bij het kijken van de video zag ik dat u geëmotioneerd werd. Vooral als u het heeft over het moment dat de parade zo voorbij het stadhuis komt. Ik was wel benieuwd, waarom raakt u dat moment juist zo? Dat je naar links en naar rechts kunt kijken. Ja. Nou, dat is eigenlijk het moment waarop je beloond wordt van het carnaval. Want wij werken als vrijwilliger bestuur, in elk geval. En tegenwoordig kan het niet alles vrijwillig meer, maar je moet een hoop betaalde mensen erbij hebben. Maar het bestuur is nog steeds vrijwillig. En dan de beloning is dat jij je doel hebt bereikt. En ons doel is om die mensen bij elkaar te brengen. En daar gebruiken we als middel zomercarnaval voor. Nou, en als dat doel bereikt is, dan ben ik tevreden. Ja, dat begrijp ik. Ik hoorde u ook zeggen dat bij uw afscheid dat de jaren 90 een hoogtepunt waren. Waarom? Ja, de jaren 90 dat was het moment waarop we zo hard groeiden. Laten we zeggen, dat een beetje qua publieksaantallen, qua sponsoring, qua alles eigenlijk gingen we heel hard groeien. En dat vereiste ook veel meer energie van de vrijwilligers. En op een gegeven moment moesten we ook gaan werken met een partij die de productie gaat overnemen. Daarnaast hebben we in de jaren 90 ook een heleboel prijzen in ontvangst mogen nemen. En een hoop erkenning gehad van een aantal instanties. Dat wij toch het culturele aspect in ons hadden. Ja. Het kunstaspect in ons hadden. En die erkenning is heel belangrijk om verder te gaan. Want anders is het vechten tegen een aantal mensen die onder kunst en cultuur iets anders vatten dan wat wij deden. Ja. Ja, ik hoor u tussen de regels toch wel veel zeggen. De erkenning en ook wel strijden. Maar kijkt u nou nu terug, want bij groei hoort ook wat ongemak. Vorig jaar bijvoorbeeld commotie vanwege het verbod op de bubbeling. Hoe kijkt u daarop terug? Ja, in principe ben ik een van de veroorzakers van die commotie. Ja, daarom vraag ik het aan u. Maar goed, als ik terugkijk, dan denk ik van het is goed dat ik het gezegd heb. Waarom? Wij willen een zomercarnaval hebben. En van de andere kant is het wel zo dat er een aantal dingen vinden wij toch dat je binnenskamers moet doen en niet op straat. En goed, uiteindelijk heeft dat geresulteerd dat er allerlei discussies hebben plaatsgevonden inmiddels. En dat wij met allen eruit zijn gekomen dat we misschien het woord bubbling maar niet moeten gebruiken. Dat is één. Het tweede is dat van de andere kant de deelnemers van het zomercarnaval zich realiseren dat wij carnaval willen vieren en dat er een heleboel mensen langs het parcours staan die toch het feestje willen meemaken op een redelijk normale manier. Dus er is een verbod op schunnig dansen, zoals dat heet, maar niet meer op bubbeling. Dan zou ik toch nog willen afsluiten met toch wel iets moois, dat het carnaval door UNESCO ook erkend is als immaterieel erfgoed. Ja. Bent u daar trots op? Heel trots, ja. Ik wil er nog wel even wat toevoegen. Het is niet zomaar immaterieel, maar op de werelderfgoedlijst zijn we beland. En dat is natuurlijk een hele grote mijlpaal. Omdat je dan voor een relatief jonge organisatie, 40 jaar, toch op de werelderfgoedlijst bent beland. En dat komt door de zaken die we voor elkaar hebben gekregen. Mooi. Ja. Daar wil ik u mee feliciteren nogmaals. Ook al bent u niet meer voorzitter, maar nog wel een hele belangrijke factor in de ontwikkeling en groei van dit fantastische evenement. Karel Willems, dank u wel voor uw tijd. Geen dank. Ja, in de studio zit nog steeds bij mij Ashley Rutgers. Ashley, eventjes, hè. Jij hebt met de oude zomer de koningin van, Anilda da Cruz Fortes uit 88. Zij was toen de koningin van het carnaval. Mm-hmm. Oudere generatie, jij bent jonger. Als jij meneer Willems net hoort, hè, over dat verbod. En is daar dan ook een dialoog tussen de jongere generatie en de wat oudere generatie over wat dan schunnig dansen heet, of wat onderdeel is van de culture, zoals ze dat in het Engels zeggen? Ja. Vind je daar wat van? Ja, ja, dat is een hele grijze zone. Ja. Want natuurlijk, als ik met Karel praat, dan begrijp ik heel goed waar hij vandaan komt. Hij heeft dat natuurlijk allemaal zien veranderen. Ja. Maar van een familiefeest. Ja, van gewoon gezellig, lekker met gewoon de kids erbij. Wat ik nog steeds wel vind dat het eigenlijk wel is. En ik ben natuurlijk wel een andere generatie. En misschien is mijn generatie ook wat meer blootgesteld aan schunnig dansen vanaf een jongere leeftijd, om het even zo te noemen. Ja, misschien. Ik schrik er natuurlijk zelf niet zoveel van. Of zo. Toen ik zelf dat hoorde voor het eerst, dacht ik, oh, kijk, toen hij mij uitlegde, ik denk ook wel dat zijn statement ook iets wat uit proportie is getrokken toen hij mij dus toelichtte wat het nou eigenlijk was. Hij had het echt over het echt zo goed als bijna naakt, publiekelijk. Ja. De daad verrichten. Precies. Dat gebeurde soms ook. Ja, kijk, dat is. Ik kan me voorstellen dat als er kinderen bij zijn, dat dat natuurlijk niet wenselijk is. Maar ik zie zelf geen problemen met twerken of whinen, om het zo te zeggen. Want ja, dat is wel. Dat zie ik dan ergens wel als cultureel. Dus ja, het is een moeilijke zone. Kijk, wie ben ik ook om te zeggen van doe dat niet? Nou ja, je bent wel fotograaf. En je hebt veel mensen voor de camera. Als we een stap terugnemen, maak ik niet een fout door al te zeggen schunnig. Hè? Want wat is nou, wat is nou wat men doet als jij ze fotografeert? Is het in taal ook niet al iets waarbij er een waardeoordeel zit, zeg maar? Ja, het is het is echt een heel lastig gesprek. Want kijk, de daad is natuurlijk de daad of zo. Dat is natuurlijk, daar zijn weinig. Als echt iemand bij wijze van dat doet. Ja. Daar is natuurlijk weinig om over te vertellen. Dat is denk ik ook niet echt iets wat ik per se toejuich. Maar twerken en dansen, mannen, vrouwen, vrouwen, precies, vrouwen die tegen elkaar aanschuren. Zolang het allemaal consensual is, zeg maar, met consent is, dan ben ik dat heet dan snel schunnig. Ja, precies. Ik denk zolang je weet wat je doet en zolang je het wilt, dan moet je dat lekker doen, zeg maar. Maar het is natuurlijk wel, wees wel bewust van waar je bent misschien en hoe ver je het neemt. Ik denk, er zijn andere, misschien als we in de club staan en het zijn alleen maar 18 plus. En dan kijken we allemaal misschien wat minder er erg van op. Maar als er natuurlijk jonge kinderen bij zijn. Maar ja, daar valt misschien cultureel ook heel veel over te zeggen op dit moment. Het is een gesprek dat niet stopt. Precies, ik ben gewoon benieuwd, omdat ik ook wel wil weten wat je hebt geleerd over Rotterdam. En dus misschien ook over de cultuur van carnaval tijdens het maken van deze tentoonstelling. Ja, het was wel grappig, omdat ik natuurlijk nu 10 jaar in Rotterdam woon eigenlijk. En ik hou echt van Rotterdam. Ik voel me ook het meest thuis daar. Dus ik voel me tot een bepaalde hoogte gewoon wel echt als een Rotterdammer. Sommige Rotterdammers zouden misschien denken van nee, je bent er niet geboren. Maar je hebt het al 3 keer gezegd. Dus ja, als je langer dan een paar. Nee, import kan je zeggen, je bent gewoon Rotterdam. Ik heb zeg maar natuurlijk mijn eigen ervaring. Ja. En ik geniet er heel erg van. Ik geniet van alle dingen dat erbij komt kijken. Dus of ik er nieuwe dingen van heb geleerd. Nou, misschien de geschiedenis is heel interessant. Wat ik al zei net van, kijk, 88 was ik er niet, 96 was ik er niet. En om dat te zien en te horen hoe die tijd was in Rotterdam. Dat is heel mooi. Dat is wat ik zei, nostalgie, waar ik zomaar naar terugsnak, terwijl ik er niet bestond. En die jongste generatie, wat doet die anders? Want je hebt jong en oud gesproken. Ja. Ook Fabricio bijvoorbeeld. Ja, Fabricio en Quincy hebben ook even gesproken. Het was voor ons heel erg belangrijk om wel dat nieuwe geluid ook een plek te geven. Fabricio is echt hij heeft zoveel liefde voor zomercarnaval. Hij heeft zichzelf zo gevonden hierin. En hij is zoveel bezig met de culturele relevantie van het evenement. En al deze culturele, al deze culturen ook te representeren. En die mensen, hij heeft gewoon echt heel veel te zeggen over identiteit. En dat was heel interessant om naar te luisteren. En ik denk, een beetje een vaag antwoord misschien. Waar ik hiermee naartoe wil. Maar hij is dan weer heel erg soort van op het echt de culturele relevantie. En ook wat meer kritisch naar gewoon misschien de maatschappij in zijn totaliteit. Ja. En Quincy had wat meer ook te... Wat zei hij dan bijvoorbeeld? Nou, hij zei vooral van identiteitskracht. Dat is een van de quotes die mij heel erg is bijgebleven. Wat hij ook in installatie zegt. Hij is bezig met Surinaamse geschiedenis. Hij is gewoon bezig met... En hij ging zelf vertelde bijvoorbeeld dat hij bij de Kaapverdische groep ging. Als Surinamer. Ja. En dat vond hij zo'n... mooi voorbeeld van hoe eigenlijk het zomercarnaval zo voor iedereen is en zo toegankelijk is. En ik denk dat het ook een mooi voorbeeld is om te laten zien van iedere cultuur binnen het zomercarnaval accepteert elkaar, viert met elkaar de verschillen en de overeenkomsten. Ja. Mooi. Ja. Mooi. Dit weekend dus, zaterdag. Je kunt het op tv zien, 7:15 op NPO 2. Maar veel beter is gewoon om naar de straatparade in Rotterdam te gaan. Zeker. En de tentoonstelling is tot en met oktober, begin oktober volgens mij, te zien in de Kunsthal in Rotterdam. Het is tijd voor het NOS-journaal van 7:30, gelezen door Sid van der Linde. NPO Radio 1. In de zeevaart worden schadelijke stoffen door de stookolie gemengd, dat zegt de inspectie. Die kreeg al signalen van vastlopende pompen op zeeschepen en onwelwordingen. Volgens de inspectie moeten er daarom strengere regels voor stookolie komen. De Haagse politie zoekt 8 verdachten voor een mishandeling afgelopen weekend. Een man werd door een groep mannen zwaar mishandeld en overleed daarna. De politie is nog op zoek naar getuigen. Mensen die vandaag aankwamen op Terschelling zijn gecontroleerd op drugs. De politie probeert de drugshandel op het eiland aan te pakken. Bij de controle vandaag zijn 4 minderjarigen aangehouden. Een wandelaar in Noord-Brabant heeft dit weekend een atlasvlinder gevonden. Die komen van nature alleen voor in het zuiden van Azië. Atlasvlinders behoren tot de grootste vlinders ter wereld. Volgens de Vlinderstichting is dit exemplaar waarschijnlijk ergens ontsnapt. ANWB Verkeersinformatie. Nog steeds vertraging aan de zuidkant van Amsterdam door de afsluiting van de A10 Noord. Veel mensen rijden om via de Ring Zuid. Tussen Amsterdam Slotervaart en knooppunt Koenplein daardoor nog 8 kilometer file en 20 minuten tijdverlies. Kunststof. Andrew Makkinga. Je luistert nog steeds naar Kunststof en mijn gast is Ashley Rutjes, fotograaf en regisseur. We hadden het net over het zomercarnaval in Rotterdam dat dit jaar 40 jaar bestaat. Daarover is een tentoonstelling gemaakt waaraan jij een bijdrage hebt geleverd. 40 jaar zomercarnaval en die is nog tot en met 13 oktober te zien in de Kunsthal in Rotterdam. Nou ja, het eerste half uur ook met meneer Willems, oud-voorzitter van de stichting die het allemaal organiseert, gesproken over de geschiedenis, de veranderingen, de incidenten, nou, de highs en de lows gesproken. Maar ik ben wel meer benieuwd naar jouw werk als fotograaf. En toen ik dit gesprek aan het voorbereiden was, dacht ik na over dat we best wel in een digitaal tijdperk leven. En ik begreep dat jij eigenlijk het medium print, dat je daarvan geniet. Ja, klopt. En je bent ook nog een jonge fotograaf, of redelijk jong, hè, dat mag ik nog zeggen. Hoe zit dat? Het is heel interessant wat je zegt, want ik geniet heel erg van het digitale ook rondom mijn werk. Maar er zit iets aan de ambacht van vooral fotografie, waar ik gewoon heel erg veel rust uithaal en plezier uithaal. Dus als ik dan analoog film schiet en dat dus ook analoog ga printen, ja, daar zit zo'n rust in en het is wat minder snel. Ik denk dat tegenwoordig kan je zoveel foto's maken binnen een seconde en alles is zo high-tech en clean en alles. En ik hou daar heel erg veel van. Maar om af en toe weer even een stapje terug te nemen en even daarnaar te kijken, ja, daar geniet ik gewoon van. Ja. Wat is het? Wat vind je het allerleukste daarvan? Dat je bijvoorbeeld een 1 print wil maken en daar ben je soms gewoon een halve dag mee bezig. En dat kan ergens heel frustrerend zijn, maar ook heel meditatief, van je moet gewoon echt even het juiste recept vinden. En je moet toch even weer terug naar het begin. Ja. Het is echt een soort van cyclus van nee, dit is dus niet goed, ga maar weer terug. En dat proces duurt al eventjes, maar je gaat ook weer naar het begin. Dus het is, ik hou daar wel van minder van, digitaal is misschien wat makkelijker. Ja. Lekker Photoshop op aan, het is klaar. Bam, nieuw. Precies. En dan staat het erop. Ja, Pieter Lindbergh, ongetwijfeld jou wel bekend, die 5 jaar geleden overleed. Beroemde fotograaf, bekend van zijn zwart-wit fotografie van iconische supermodellen. Die was uitgesproken tegenstander van Photoshop. Ja. Hij zei, als iemand de moed heeft zichzelf te zijn, is dat schoonheid. Photoshop daarentegen creëert onrealistische beelden en kan een persoon reduceren tot niets. Ja, heel interessant. Ook weer zoveel om over... Kijk, bijvoorbeeld, ik gebruik dan af en toe... Ik gebruik wel Photoshop. Ja, dat Ook omdat ik denk dat Iedereen ziet zichzelf op een bepaalde manier. En tegenwoordig ben je zie je jezelf heel vaak. Je hebt heel veel selfies en Instagram. En je moet jezelf veel vaker zien misschien dan vroeger, denk ik. Als ik die aanname mag doen. En op een dag van een fotoshoot kan je een puistje hebben. En die oneffenheden zouden we eigenlijk moeten vieren. Maar je merkt toch dat het niet altijd gebeurt. Dus ik ben wel heel erg blij als ik vooral vrouwen, denk ik, in mijn werk daarmee tot rust kan stellen van ik kan dat nog wel nabewerken. Dus er zit wel een balans in van ja, ergens hou ik heel erg van oneffenheden. Niemand ziet er altijd goed uit, weet je. Dat wil ik ook helemaal niet de wereld inslingeren of daar dat supporten. Maar ja, mocht je nou even net een slechte dag hebben, kan ik het dus wel voor je fixen. En ik denk dat dat ook mag. Ja, mooi dat je dat zo doet. Dus het is voor jou ook onderdeel van het proces dat je met iemand meemaakt. Als iemand dat aangeeft, dan ben je eerder geneigd dat te gebruiken. Zeker. En het is ergens heel vervelend dat tegenwoordig ook verwacht wordt. Het zijn natuurlijk ook wel de opdrachtgevers die zeggen, hey, werk dit even weg en werk dat even weg. Dus dat verschilt ook wel aan de intentie van mijn foto's. Of het nou eigen werk is of commercieel gebruik. Maar dat de optie er is, en daar zit ook heel veel techniek bij, wat je ook moet leren, is ook best wel complex. Maar als ik dan toch zelf mag kiezen, zou ik het heel erg leuk vinden om daar dus in de darkroom, in de doka's echt mee te spelen. Lindbergh, die fotograaf waar ik net over had, die maakte ook straatfotografie. En jij hebt ook een fascinatie met het alledaagse. Klopt. Waar komt dat vandaan? Ik denk, mijn liefde voor fotografie begon heel erg in het alledaagse. Dus ik kom niet per se uit een familie waar niemand deed iets met fotografie. Was niet per se een hele creatieve familie. Nou ja, niet om ze. Mijn moeder was wel heel erg bezig met muziek. Maar we waren gewoon wat meer werkers, laten we zo zeggen. We moesten gewoon werken. En dat op destijds was dat nog niet per se. Fotografie was niet per se iets wat logisch was voor ons, laten we zo zeggen. Ja. Dus daar begon het eigenlijk. En toen zag ik van, dus ik kan mijn moeder vastleggen en ik kan mijn vriendinnen vastleggen. En zo dat alledaagse heb ik toen gewoon, was mijn allereerste onderwerp. En om te zien wat ik daaraan kan bijdragen als beeldmaker, vind ik heel interessant nog steeds. Nou, het is je aardig gelukt. Je maakt onder andere foto's voor Vogue. Ik heb het opgeschreven, Daily Paper, groot modemerk. Sef heb je voor de camera gehad. Je kan zo nog even de mannen van het kledingmerk Patta. Maar wat inspireerde jou om je eerste camera op te pakken en te beginnen met fotografie? Ja, ik was, dus wat ik zei, niet per se. Dat was niet voor de hand liggend eigenlijk. Maar we hadden zo'n klein digitaal cameraatje vroeger. En die vond ik altijd heel erg interessant. En dan maakte ik wel foto's van mijn vriendinnen voor Hives. Ja, ik ben wat ouder nu. Shout-out naar Hives. Mensen die niet weten wat aan de hand is. Hives was een soort voorloper, toch? Kun je het wel noemen? Ja, wat is van, het? Facebook-achtig misschien? Ja, het was ook een beetje een Tinder. Maar het was in ieder geval een soort social media. Volgens mij was het meer een soort agenda eigenlijk. Een soort van feestjes werden erop gezet. En met vriendinnen chatten. Een soort Facebook. Precies. En daar begon het eigenlijk. En toen vond ik dat wel echt erg leuk. En Tumblr ook. Waren vriendinnen van mij waren dan een soort van bekend op Tumblr. En toen dacht ik van, weet je, ik ga sparen voor mijn allereerste camera. En toen heb ik dus mijn allereerste Nikon gekocht op 14 met al mijn spaargeld. En toen ben ik maar gewoon gaan spelen eigenlijk. En destijds had ik geen idee dat dit echt mijn beroep zou worden. Ik vond het gewoon altijd heel erg leuk. En dat vind ik nog steeds. En nu word ik er ook nog voor betaald. Dus het is gewoon een droom. Kan jij je nog herinneren dat vriendinnen tegen je zeiden van, damn you good sister? Ja, jawel. Ja, op een gegeven moment was het echt van, Ashley, wil je ook voor mij foto's maken? En dat was dan echt op de middelbare school. En dat vond ik toen wel heel erg leuk. En later heb ik nog wel echt een omweg gehad. Ik durfde niet gelijk de stap te maken naar echt fotografie en kunst. En toen vond ik het wel weer heel snel doordat vriendinnen zeiden van, ja, maak even foto of whatever. En vrouwen, ik heb vooral nu nog dat veel vrouwen tegen mij zeggen van, ja, dankjewel dat je me zo vastlegt of dat je me ziet. Maar je zei dat je niet echt durfde om die stap te maken. Hoe, wat heb je dan gedaan voordat je er uiteindelijk wel die stap maakt? Ik was gewoon altijd heel erg, ik vind leren nog steeds heel erg leuk. En ik vond het gewoon, ik was gewoon heel goed op school. En toen na de HAVO dacht ik, oké, dan ga ik maar gewoon management studeren. Dat was het idee. Ik dacht van, ik ga maar kunst en economie studeren. Omdat ik dan niet kunst hoefde te doen, maar eigenlijk gewoon een manager kon zijn. En toen na een half jaar dacht ik, nee, dit klopt niet. Ik moet toch echt gaan maken. Dus dat was een beetje de omweg. En nog een tussenjaar en nog het een en ander. Dus Uiteindelijk lifestyle transformation design aan de Willem de Koning. Dat is toch wel gerenommeerde kunstacademie. Weet je, ook een minor critical studies. Klopt. Hoe heeft die ervaring op de kunstacademie jouw visie en stijl als fotograaf gevormd? Nou, wat ik heel leuk vond is dat ik niet dus per se fotografie studeerde, maar dus lifestyle transformation design. Klinkt heel bijzonder, maar het was heel interessant, want het ging over dus het alledaagse eigenlijk. Hoe we het alledaagse kunnen beter kunnen maken door middel van kunst. Ja. En ik wist eigenlijk al vanaf jaar 1 van oké, fotografie is het wel voor mij. Maar doordat ik de ruimte kreeg om toch andere medium te gebruiken, heb ik het idee dat mijn fotografie daardoor ook beter is geworden. Omdat ik wat meer conceptueel moest nadenken. En mijn minor in critical studies. Daarbij vroeg ik me ook echt af van wat is mijn rol als maker? En wie ben ik achter de camera? En wat heeft dat ook voor impact op het beeld? Dus veel meer vanuit een soort van conceptueel en even een stapje terugnemen. Ja, mijn antwoord is op die vragen. Sorry, wie ik daarin ben? Ja. Ik denk dat sowieso als vrouw kijk je anders naar je onderwerpen, denk ik. Mm. Daar zit toch een, zoals ze zeggen, de female gaze, om het zo mooi te zeggen, is anders dan de male gaze. En de male gaze is bijvoorbeeld dat veel mannen, vooral vroeger, de fotograaf van vroeger, toch wel vaak vrouwen seksualiseerden in hun fotografie. En als vrouw ben je misschien sneller geneigd om dat niet te doen. In ieder geval ik niet, laat het op mezelf betrekken. Wat ik net ook zei over Thermo Carnaval, het ruimte geven aan de mensen voor mijn camera is het belangrijkste wat er is voor mij. Dus het is heel erg mezelf kleiner durven te maken om iemand anders soort van te laten shinen op mijn beeld. Jij zei net al dat die vriendinnen van je, die gaven jou wel een soort van aanmoedigingsprijs van ga door. Je gaat die naar die opleiding, je weet dat je goed bent. Je zegt, al snel wist ik fotografie, dat is het voor me. Maar hoe kreeg je dan de bal aan het rollen om al die klanten en klussen te krijgen? Want er zijn natuurlijk meer dan mensen dan Ashley die dit willen doen. Klopt, ja. Sowieso wist ik eerst heel lang niet dat ik goed was. Dus dat was wel echt een hele omweg. En uiteindelijk was het een beetje dat ik gewoon wist van ik wil niks liever doen dan dit. En ik vond het zelf mooi in ieder geval. En eigenlijk ook een beetje tijdens COVID verviel alles. En dacht ik, nou dan ga ik maar gewoon weer focussen op mezelf. Geen bijbaantjes, niks. En zo is eigenlijk een beetje, omdat ik al op de kunstacademie zat, zijn veel vrienden van mij die waren merken begonnen. Of zo rolde ik er eigenlijk een beetje in. En gewoon lekker maken wat ik leuk vond. Dat sloeg dus ook echt aan. Bleek. Door dus wel heel erg bij mezelf te blijven. Ja, dus jouw female gaze. Maar wat waren dan een paar dingen dat je toen maakte waarvan je denkt dat vond ik echt leuk? Goeie vraag. Ik best wel snel kwam er een soort van kleine magazines. Of Life After Football heb ik gedaan. En Lack of Guidance heb ik wat dingen mee gedaan. Vooral aan het begin. Dat is een merk in Amsterdam. Heel tof merk. En die waren echt wel een van de eerste die zeiden van ja, doe maar Ash. En dat was heel erg leuk om gewoon mee, om daarmee te spelen. En uiteindelijk is dat natuurlijk gewoon uitgegroeid tot waar ik nu ben. Ja. Ik moest ook denken aan Robin de Puy, bekend fotograaf, portretfotograaf, die in een interview zei dat ze verhuisde naar Amsterdam, geboren in Oude Tongen, omdat ze in de buurt wilde zijn. Want als je opeens gebeld werd, dan moet je er zijn. Ze plande ook overal afspraken als een soort verkopen voor de deur. Mm-hmm. Mensen moeten dus zien wat ik maak. Herken je daarin iets? Of was je niet zo aan het hosselen? Nee, niet heel. Ja, ik ben wel op een andere manier misschien meer aan het hosselen. Maar ik vond het altijd heel moeilijk om juist echt geluid te maken. Zoals nu hier zo zitten, is voor mij echt een soort van weer echt ruimte nemen, zeg maar, ruimte opnemen. Dat vond ik juist heel lastig. En ik ben gewoon heel erg soort van, mijn vrienden waren gewoon heel erg tof of zo. Dus die hebben me ook heel vaak soort van daarin durven te krijgen of weten te krijgen. En het ging gewoon heel erg vanzelf eigenlijk. En dat is echt een heel erg een privilege om dat nu zo te mogen zeggen. Ik heb er zeker voor hard voor gewerkt. Maar het zat niet heel erg in acquisitie voor mij. Ja. En met dat ruimte nemen, is dat dan omdat je dan onzeker erover was? Of omdat je gewoon echt vindt dat je geen ruimte moet nemen? Ja, dat is een hele mooie. daar start je wat. Het is natuurlijk ook een beetje deels mijn identiteit. Wat altijd soort van in de weg heeft gezeten van dat echt actief achterna gaan. Omdat ik gewoon niet dacht dat ik per se dat kon zijn. Ik denk niet dat ik mezelf misschien serieus nam. Altijd. Ja. Nu doe ik dat zeker wel. En durf ik dat ook allemaal te zeggen. Zoals ook die titels claimen van ik ben fotograaf, regisseur. Dat durfde ik ook heel lang niet. En ik denk dat daar een hele extra reis in zit voor misschien vrouwen. En vooral vrouwen zoals ik. die daar misschien wat, ja, wat langer voor nodig hebben om misschien het zelfvertrouwen te vinden. Omdat er weinig mensen zijn zoals ik in deze industrie. En er veel mannen om me heen zijn die daar toch wat van vinden. Dus ja, deels was het mijn eigen onzekerheid en deels werd het ook wel bevestigd door de mensen om me heen. Ja, en er is toch ook een industrie? En die, zeker. Ik bedoel, toen Beyoncé in 2018 op de cover van Vogue verscheen, schreef ze geschiedenis door onder andere een zwarte fotograaf in te huren. Ja. Dat was voor het eerst, en ik check het nog eventjes, in 126 jaar. Het werd Tyler Mitchell. Tyler Mitchell, ja. Die de jongste ooit was met zijn 23 jaar. Ja. Was dat voor jou een inspirerend moment? Ja, ik vond dat heel bijzonder. Ik weet nog wel dat hij toen ook zijn expo kreeg in het Foam in Amsterdam. Ja, heel bijzonder moment. Kijk, ja, het is natuurlijk, het is meer dan alleen identiteit. Ik zou nooit zeggen van, oh, omdat een maker van kleur is, moet hij meer space krijgen. Dat zou ik niet zelf zeggen. Iedereen moet wel gewoon goed zijn. Maar er zijn dus heel veel goede makers die dus geen space krijgen. En misschien wel daardoor. Dus ja, dat was wel een heel bijzonder moment. En ik was altijd al toch een Beyoncé-fan. Dus dat tegelijk ging, ja, tuurlijk. Ja, ik snap je, want je wil ook niet klagen. Maar eens in de 126 jaar vind ik vrij lang. Is best bizar. Daar kunnen we toch best wel bij zuchten. Ja, toch? Zonder dat het dan een mening is of iets hebben. Ja, want daar wil ik vooral mee oppassen. Ja? Omdat ik dan toch Waarom? Denk van... ja, omdat ik toch ook wel merk van... Soms is het alleen maar van... oh, zwarte maker, kom maar, of zo. En dat denk ik van... Dat hoeft dan ook weer niet van mij. Ik vind het toch ook wel vervelend als ik word gekleineerd tot een bepaalde titel. Of ja, dat als er zoiets gebeurt, dan denk ik van ja, ik ben gewoon een fotograaf. En ik ben gewoon een regisseur. En daarnaast ben ik ook vrouw. En daarnaast ben ik ook van kleur. Dus zeg maar, ik ben daar super trots op, zeker. En ik hoop dat heel veel vrouwen van kleur weten dat ze alles mogen zijn en kunnen zijn. Maar ik ben ook gewoon, ik heb hier ook wel echt lang naartoe moeten werken. En het is niet iets wat ik overnight heb geleerd. En zeker niet te reduceren tot één stempeltje. Nee. Maar oké, het hele verhaal van die Vogue magazine onderschrijft ook wel hoe moeilijk het is om binnen te komen. Toch? Dat ja. is eigenlijk wel zacht uitgedrukt. Zeker. Wat is jouw perspectief zeg maar, op die diversiteit en inclusie binnen de wereld van de fotografie? Heb je gedachten die je daarover met mij kan delen? Ja, het is een heel groot onderwerp natuurlijk. Ik heb er heel veel gedachten. We kunnen nog een uur doorpraten. Nou, begin met begin klein, dichtbij. Ja, ik denk dat het vooral is wat ik net zei, dat we moeten kijken naar het individu. We moeten inzien dat de hele club aan zwarte makers, dat zijn allemaal stuk voor stuk hele interessante mensen met hun eigen identiteit, hun eigen verhaal. En natuurlijk als je vanuit die kant komt, misschien als je vanuit wat lager in de maatschappij, om dat zomaar even te zeggen, komt, dan heb je ook een andere kijk op de wereld. Ja. En om daar ruimte voor te geven, is iets wat gewoon mag. En niet te reduceren dus naar die titels, maar van oké, dit is Ashley en dit is Tyler. En dit ja, is maar het gebeurt nog wel eens. Sor, dirigent, componist, werd rapper Sor genoemd. Ja. Wij hebben je vandaag per ongeluk hiphopfotograaf genoemd. Ja, klopt. Ja, wij leren ook elke dag op Instagram. Wat doet dat met je? Ja, het is natuurlijk heel lastig, want het is niet alsof ik me schaam voor mijn identiteit. En ik vind het niet, ik hou heel erg van hiphop. Maar om dan mij bijvoorbeeld hiphopfotograaf te noemen, ja, dat is kleinerend op een groter schaal. Want ik ben niet alleen een hiphopfotograaf. Mm. En ik denk dat dat ook komt van, ik heb bijvoorbeeld veel mensen van kleur ook vastgelegd. En ook best wel grote artiesten. En die artiesten zijn ook helemaal niet hiphopartiesten. Dus om dat zo te kleineren tot, oh, Ashley is maar een hiphopfotograaf. Terwijl ik natuurlijk voor Vogue heb geschoten. En nog net een New Balance campagne heb gedaan. En dat is een schoenenmerk, een heel bekend kledingmerk. Ja, allemaal precies. Ja. Grote commerciële klussen. Dat denk ik van, ja, dat is toch jammer. Want ik ben meer dan dat. Maar tegelijkertijd ben ik heel trots op mijn identiteit en hou ik super veel van hiphop. Ja. Dus, en hetzelfde, ik wil niet voor Sor spreken, maar natuurlijk, hij is onder andere ook rapper. Maar hij is ook zoveel meer dan dat. Dus het is echt de intentie erachter. Ja, dat gebeurde bij hem bij de Buma, bij de Edison Awards. Een grote awardshow, toen werd hij rapper genoemd, terwijl het natuurlijk veel meer is. Ja. Dank je wel voor het delen van die gedachten. Want we leren allemaal, maar het is ook fijn dat je wel komt praten. Dus ik ben ook wel blij dat je dat doet. Nee, tuurlijk. Pouter, kijk, het is ook wat je zegt, we leren allemaal. En dat mag ook, zeg maar. We hoeven het niet allemaal gelijk goed te doen. En het is ook goed om dan te erkennen van, oh ja, nu dat je het zegt, snap ik dat dat misschien kleinerend kan zijn. Of dat kleinerend is. Het is gewoon een proces. Waar is dit allemaal begonnen? Arnhem. Wat voor gezin kwam jij? Waar woonde jij vroeger? Ik kom uit Arnhem-Zuid. Opgegroeid met mijn moeder en mijn oudere broer. Wij komen wel uit een ja, wat minder bevoorrecht gezin. Ja, om dat zo te zeggen. Mijn moeder heeft heel hard gewerkt en ook zeker wel ervoor gezorgd. Een van mijn grootste inspiratiebronnen, zeker. Maar het was niet heel makkelijk. Dus ik denk dat ik daardoor altijd... ik was heel veel alleen. En daardoor heb ik heel vaak kunnen kijken naar de maatschappij. Van wat is mijn plek en waarom doen mensen misschien zo naar mij. Ik ben gewoon een heel filosofisch persoon. Een piekeraar. Misschien daarin. Ja, een piekeraar, ja. Zat jij gewoon dus als kind een beetje de boel Ik had gewoon alleen maar, ja, precies. Dat is natuurlijk niet altijd goed geweest, maar... Was dat eenzaam, dat alleen zijn? Ja, soms wel. Ik denk dat dat vooral... Daar misschien. Ik was dus ook wel... ik was niet een soort van... ik zat niet op het gymnasium of zo. Maar ik was wel goed op school. En ik zat dus daardoor wel in een hele witte omgeving. En dat, daar word je pas mee geconfronteerd wanneer andere mensen het zeggen. Ik was daar zelf niet per se... Ik was heel trots op mijn kleur en mijn krullen... totdat ik naar de middelbare school ging. En ik denk dat veel meiden van mijn leeftijd... Ik hoop dat er tegenwoordig daar wat meer verandering in is. Ja. Maar destijds was dat best wel lastig, ja. En dan ga je toch... dat heel erg afvragen van waarom is dat nou zo? En dat kan wel heel erg eenzaam zijn. En ik denk ook daarom dat Rotterdam zoveel voor mij betekent. Want daar ben ik zeker niet eenzaam. En daar zijn heel veel mensen van kleur. Dus dan voel je toch wat minder een alien. Dan toen je opgroeide in Arnhem-Zuid. Ja. Jouw moeder, jouw lieve moeder Aida. Ja. Ja, die zei tegen ons... Ja, dat raakt me wel hoor. Die zegt, ja. ik heb twee longen. En daar is zij er eentje van. En mijn zoon de ander. En die heb ik nodig om te leven. Oh, ja. Daar krijg je toch gewoon natte ogen van, ja, toch? Echt een lieverd, ja. Ja, dat zegt ze altijd. En ja, wat ik zeg, mijn moeder heeft gewoon heel hard gewerkt... om toch te zorgen dat mijn broer en ik nu zijn waar we zijn. En het is niet allemaal vanzelf gegaan. En ik denk dat zij mag daar heel erg trots op zijn ook... En dan ben ik ook op haar. Zij zei ook, ik ga nog even door, ja. Dat je een doorzetter bent. Ja. En dat je als je een opdracht krijgt, je die tot in de puntjes uitwerkt. Ja, klopt. Ja, ja. Ik denk dat mijn moeder weet dat zodra ik iets heb bepaald, dat ik iets moet doen, dan ga ik dat ook echt doen. En ik heb me nooit echt laten zeggen dat ik iets niet kan of... whatever. Ja. Dus maakt ook niet uit nu. Als ik kijk naar mijn kleine klussen of grote klussen... ik geef eigenlijk alles 100%. En daar ben ik ook niet van plan om dat te veranderen. Ik wil voor de luisteraar ook toch wel even iets anders. We hadden jou bijna gemist als fotograaf. Het had weinig gescheeld of jij stond nu... nou ja, misschien wel met Beyoncé op het podium. Nee. Kunnen we dat eens even een flirt van een samenwerking... met jou en niet tenminste Jeroe Vandal, ook een god voor de jongere generatie. Een muzikant. Even een stukje van Ashley als vocalist. Yes, let's go! You know, I crashed back first. I can't treat you, say you're lonely. I say I think about it, 'cause you're the only one who resonates that shakes my open like a Yeah. Ik kan niet geloven dat jullie dit hebben afgespeeld. Dit is... zeg maar nou, ain't nothing wrong. Er is niets verkeerd hier. Ik was hartstikke 17. 17 jaar? Ja. Ik was, dat is echt ook dus 10 jaar geleden. Nou ja, dus 11 jaar geleden. Ja, dat was toen echt mijn droom eigenlijk. Maar ik merkte al snel dat ik gewoon veel meer dan dat wilde doen eigenlijk. En dat die industrie niet altijd even leuk is. Ja, de muziekindustrie. Ja. Kreeg je veel steun van je ouders, van je moeder, die zo warm over je sprak? Want ja, misschien zei ze ook al, ga nou gewoon een gewone studie doen. Sorry mama. Ja. Maar dit moeten we even doen. Ja, nee, ik denk mijn moeder over het algemeen wel. Mijn vader wat minder. Het was natuurlijk, toen ik stopte dus met wat ik zei over management en zo, dat was niet... daar was niemand heel blij mee, laat het zo zeggen. Mm-hmm. Allebei niet. Omdat ik natuurlijk, zij hadden niet verwacht dat dit per se een beroep zou zijn waarin ik heel succesvol in zou kunnen worden en geld mee zou kunnen verdienen. Dus ja, dat was wel een beetje moeilijk op dat moment. Nu zijn ze allebei super trots op mij en dat zijn super supportive. Maar dat is niet altijd zo geweest. Nee. Ik vroeg me dan ook wel zeg maar af als je nu zo bezig bent en je bent al een beetje op weg. Wil je eigenlijk ook in jouw reis dat jouw werk bijdraagt aan die soort meer inclusievere en representatievere wereld. Is dat voor jou een doel op zich om ook met jouw werk daaraan bij te dragen? Ja, zeker. Ik denk dat het doel verandert altijd, denk ik. Ieder jaar groeien en wil je andere dingen behalen. Maar ik denk alleen al doordat ik doe wat ik doe, wie ik nu ben eigenlijk. Dat doet al heel veel, denk ik. En ik hoop dat gewoon heel veel vrouwen weten dat ze dit ook kunnen. En dat ze mogen zijn wie ze willen zijn. Ja. Dus ja, daar wil ik zeker wel aan bijdragen. En het is voor mij ook altijd wel een van de drijfveren achter waarom ik een klus wel of niet aanneem. Wie zijn eigenlijk jouw voorbeelden? Ja, lastig. Hier zat ik nog even over na te denken onderweg hierheen. Bijvoorbeeld tegenwoordig heb Renelle Medrino. Zij is een hele goede fotograaf uit New York. Waarom is zij goed? Nou, wat zij heel erg doet en wat ik zelf ook wel interessant vind, is kijken naar pop culture en zien hoe je zeg maar bijvoorbeeld muziek en fashion en esthetiek allemaal mooi samen kan verweven in iets wat ook bijdraagt aan de wereld. Dus door een inclusieve cast te hebben en te werken met een grote artiest en al die dingen soort van samen, dus die intersectionalisme die zij toepast, vind ik heel interessant om naar te kijken. Dus ja. Het zijn vooral denk ik veel mensen die ik tegenwoordig heel hoog heb zitten, die zijn nog niet zo heel lang bezig. Die zijn ook rond mijn leeftijd of net iets ouder. Omdat we er niet altijd waren. Dus dat is heel lastig voor mij om te zeggen van nou, natuurlijk Pieter Lindbergh vond ik altijd heel mooi. Zelfs een heel benieuwd om het even heel erg. Ja, maar het is toch die male gaze. En ik had laatst ook een gesprek over niet de kunsthal, maar over het stedelijk. Mm-hmm. Er hangen heel veel mannen in het archief bij de foto's. Hoe krijgen we dat anders? Ja, ik denk dat het ook wel gewoon tijd is. Kijk, vroeger was het ook misschien niet dat iedereen fotograaf kon worden. Dat was ook gewoon, waren vooral ook mannen, witte mannen ook, die daar toegang tot hadden. En ik denk misschien dat er nu gewoon tijd overheen moet gaan. En we leren het allemaal heel langzaam. Wat je ook net zei, van we maken misschien nog foutjes hier en daar. Maar dat inzien en weer groeien samen. En inzien wanneer werk gewoon goed is. En wat ook niet meer, moeten we nog wel daarnaar kijken als de standaard? Nee. Dus het is ook interessant om dat allemaal los te moeten laten. Dus ik denk dat het gewoon tijd nodig heeft. En een bepaalde. Wat zou je aan jonge fotografen of filmmakers die hun eigen weg aan het zoeken zijn willen meegeven? Ik ben ook nog steeds aan het zoeken. Zeker. Ik denk dat het een zoektocht is. Ja, ik denk dat het nooit, je gaat het nooit vinden, denk ik. Ik denk dat het ook goed is om te weten dat het een zoektocht is die gewoon ieder jaar verandert je doel. Ieder jaar verandert je ambitie misschien. En blijf vooral maken en blijf vooral dicht bij jezelf. Dankjewel. Ik moet nog denken aan de carnaval. We gaan natuurlijk straks naar die tentoonstelling. Zou je daar in de toekomst nog iets mee willen doen? Zeker, ja. Het voelde echt als een. Ik had er ook echt over met Robert. Van we moeten dit eigenlijk nog veel verder uitwerken. Het voelde als een begin eigenlijk. We hebben het in vrijwel korte tijd moeten doen. Dus ja, het voelt zeker als een begin. En ik hoop dat het nog mag groeien. Om dat cultureel erfgoed te delen met het brede publiek. Ja, denk ik ook helemaal voor. Ashley, er is een tegel en nog een driekwart minuut. En wat ga jij op die tegel zetten? Was je dat vergeten? Ja. Dat is een hele. Ik denk dat het een hele cliché quote van mij gaat worden. Maar dat wordt dan toch this too shall pass. This too shall pass. Nee, dat is helemaal niet cliché. Ik wil je ontzettend bedanken, Ashley Rutjes. Te zien in de Kunsthal in Rotterdam tot en met volgens mij 13 oktober is de tentoonstelling over het zomercarnaval. En dit weekend in Rotterdam, zaterdag 7:15, NPO 2, Rotterdam zomercarnaval. Nice, straks 5 dagen met Jo van Egmond. Dankjewel. Morgen is er weer een Kunststof. Doei. Doei. Dank mevrouw Rutjers. Morgen in Kunststof een interview met muzikus, theatermaker en schrijver Mike Baudet. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast. Vertel. Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien. Zo.